प्रपंचस्य आत्मनि कल्पितत्वे तद्वारा तद्धर्मानामपि तत्र तत्र तत्सिद्धि इत्याह। प्रपंच से आत्मानि कल्पित हुआ तो तद्वारा प्रपंच द्वारा, प्रपंच कल्पित हो तो प्रपंच के द्वारा तद्धर्माणाम प्रपंच धर्माणामपि तत्र आत्मनि तद्धर्माणामपि प्रपंच धर्माणामपि तत्र तत् तत्र का था आत्मनि कल्पितत्वं तस्य सिद्धि कल्पितत्वस्य सिद्धि। प्रपंच कल्पित हुआ तो प्रपंच के द्वारा प्रपंच के धर्म भी आत्मा में कल्पित होगा, तत्सिद्धि कल्पितत्व सिद्धि इत्याह जगदिति। प्रपंच का धर्म हाँ मिथ्यात्व जड़त्व विनाशित्व सब जगद जगदुत्पत्ति संहारास तद्वदात्मनि कल्पिताः वस्तुवृत्तं समालोक्य कुतः सृष्ट्यादि संभवः ये तद्धर्म उत्पत्ति संहार दिया। जगत की उत्पत्ति संहारा तद्वद आत्मनि कल्पिता जगतवद प्रपंच से कल्पित है के उत्पत्ति स्थिति संहार आदि कल्पित है। वस्तुवृत्त समालोक्य सृष्टि आदि कुतः संभव, सृष्टि आदि संभव कुतः, वास्तव सृष्टि आदि संभव कैसे, शुद्ध ब्रह्म निर्धर्म का अद्वितीय उसे सृष्टि आदि संभव ही नहीं। तद्वद का था जगतवद, जगत जैसे कल्पित सृष्टि संहारादि कल्पित है। उत्पत्त्यादीनां कल्पितत्वे कौटस्थ्यात्वात्मनः सृष्टि इत्यादि उक्ता युक्तिं स्मारयति। उत्पत्त्यादीनां कल्पित उत्पत्त्यादि कल्पित है पहले कहा था कौटस्थ्यात्वात्मनः पाठ कुछ अलग है 617 पृष्ठ में 617 पृष्ठ में 85 वार्तिक क्या पाठ है कूट ना कौट 617 85 हाँ कौटस्थ्यात्वात्मन कौटस्थ्यात्वात्मन पाठ है ना, तो यहाँ क्या चाहिए कौटस्थ्यात्वा कौटस्थ्यादात्मन पाठ है ना टीका में यहाँ सामने क्या चाहिए कौटस्थ्यात्वा अच्छा कौटस्थ्यात्वात्मन तो कौटस्थ्यात्वात्मन कॉन्सेप्ट चलेगा कौटस्थ्यादात्मन प्रथम पद कौटस्थ्याद क्या पाठ है कौटस्थ्यादात्मन हाँ इसमें त्वा लिखा है बनाया स्पष्ट हो जाए तो क्योंकि कौटस्थ नहीं तो कौटस्थ्याद चलेगा नहीं कौटस्थ्याद पंचम है तो आत्मन अलग है तू को मिलाएंगे तो कौटस्थ्याद तो आत्मन सृष्टि और कौटस्थ्याद भी प्रथम पद क्या है इस श्लोक में कौटस्थ्याद कौटस्थ्याद आत्मन कहने से प्रतीक कौटस्थ्याद रह सकते हैं और कौटस्थ हाँ हाँ हाँ सृष्टि हाँ ठीक है ठीक है हाँ आत्मन सृष्टि दिया ना हाँ हाँ नहीं हाँ इसलिए इत्यादि दिया ना इत्यादि कौन से कौटस्थ्या तो आत्मन सृष्टि इत्यादि तो चाहिए हाँ यदि कौटस्थ्यादिति कहते ना तो चले हाँ हाँ त्वा चाहिए कौटस्थ्याद आत्मन सृष्टि इत्यादि उगता इसे त्वा बनाना चाहिए बनाए हुआ इसमें वस्तुवृत्तम समालोक्य लोक्य कुतर सृष्टि आदि। किंच क्रियाकारकादि अनात्मवर्गस्य कल्पितत्वं तद्धैति इत्यादि उक्तम इत्याह। ये 85 पृष्ठ में न वार्तिक 85 वार्तिक 385 वार्तिक अच्छा वही सृष्टि न कथन से युज्यते हैं पुंस्प उदाहरण हाँ से ठीक है वही क्रियाकारकादि अनात्मवर्ग जो सृष्टि कल्पितत्व तद दैत्याद उक्तम इतिहा कारक कारकादिर यथा भ्रांते तथा पूर्वमवादिशम सर्वमात्मेति नेति इति तथा सत्युपपद्यते। कारकादि यथा भ्रांति तथा पूर्वम अवादिशम कारकादि से भ्रांति है पहले कहा था तथा सति सर्वमात्मेति नेत नेति इति उपपद्यते। सर्वमात्मा नेत नेति तभी सब बनेगा तो कारकादि भ्रांति है तो आत्मा ही है और कुछ नहीं और नेत नेति निषेध ही बनेगा भ्रांति होने से। द्वादश द्वैत से कल्पित श्रुति प्रमाण है सर्वम सर्वमात्मेति जगत जन्मादिनाम दृश्यत्वात् नियत क्रमवत्वाच कथम अवस्तुता। जन्मादि प्रत्यक्ष विषय है नियत क्रम से होता है अवास्तव कैसे इत्याशंका उद्भूति इति उद्भूति स्थिति नाशः अस्युर् जगतोतः प्रतिक्षणम् अविद्यामात्र हेतुत्वान् नामिषां विद्यते क्रमः। जगतः उद्भूति स्थिति नाशः प्रतिक्षणं स्युः अतः अविद्या मात्र हेतुत्वात् अमीषां क्रम न विद्यते। कोई क्रम नहीं हमेशा रहता रहता हमेशा नाश भी है हमेशा उत्पत्ति नाश चलता रहता है स्थिति है भी तो क्रम से पहले उत्पत्ति उसके बाद स्थिति उसके बाद नाश ये कोई क्रम नहीं है। अभी भी नाश हो रहा है स्थिति काल में भी और अभी भी उत्पत्ति है कुछ किस किस कार्य की उत्पत्ति नहीं अविद्या मात्र हेतुत्वाद अमीषा उत्पत्ति आदि नाम क्रम न वर्तते इसलिए क्रम से होता है करके सत्य तो नहीं। तेषाम वस्तुत्व असत्वम अतः वास्तव नहीं होने से क्रम न वर्तते। प्रतिक्षण दृश्याश्रुति शेष प्रतिक्षण दृश्याश्रु अतः प्रतिक्षण दृश्यासु प्रतिक्षण दृश्यासु स्यु तो है प्रतिक्षण दिखना चाहिए दृश्य स्यु तेन जगत दृश्य सहत सूचित दृश्य नहीं दृश्य प्रतिक्षण स्यु ऐसा होना है जितने दृश्य सब है इसको करने दृश्य आश्रय मतलब दृश्य होना चाहिए स्यु तो है उद्भूत नाशः जगतः प्रतिक्षण स्यु प्रतिक्षण स्यु मतलब प्रतिक्षण दृश्याशु दृश्याशु तो दृश्य होना चाहिए क्योंकि उद्भूत स्थिति नाश कह दें तो उसके लिए दृश्य विशेषण देना कोई अशेष करने का जरूरत नहीं दृश्य विशेषण दिया मतलब दृश्य कुछ अलग कहना है, जितने दृश्य सब प्रतीक्षण है ये कहने के लिए नहीं है। हाँ प्रतीक्षण कहने से प्रतीक्षण, हाँ दिखना चाहिए मतलब प्रतीक्षण उत्पत्ति स्थिति नाश दिखनी चाहिए। नहीं ये शंका नहीं, शंका तो पहले जन्मादिनाम दृश्यत्वाद नियत कर्मवत्वाच कथम अवस्थता ये शंका है, तेषाम वस्तुतः सत्व असत्व अतश्रुतात्व वस्तुतः नहीं है, और यदि हो तो प्रतिक्षण उद्भवति नित्यति नाश प्रतिक्षण दृश्य होना चाहिए, प्रतिक्षण दृश्य होना चाहिए वास्तव हो तो, वास्तव हो तो हमेशा रहेगा, हमेशा तो प्रतिक्षण दृश्य होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ, हमेशा नहीं दिखता तो हमेशा नहीं रहता है तो जगत दृष्ट नष्ट स्वभावतम, प्रतिक्षण नहीं दिखता है तो दिखते दिखते नष्ट हो जाता है, हमेशा दिखता नहीं। जन्मादिनाम दृश्यत्वेन संकेतम वस्तुत्व निरस्य, पूर्व पीछे ने कहा दृश्य होने के कारण सत्य होना चाहिए, किंतु हाँ प्रतिक्षण दृश्य नहीं होता है, ये दिया उत्तर। प्रतिक्षण दृश्य हो प्रति हमेशा उत्पत्ति स्थिति आदि प्रतिक्षण दृश्य हो वास्तव हो तो, वास्तव तो हमेशा रहे, हमेशा नहीं होने से वो वास्तव नहीं। वस्तुत्व निरस्य द्वितीय हेतु निरस्यति, एक हेतु दिया था दृश्यत्वाद, दूसरा हेतु नियत कर्मवत्वाच, नियत कर्म नहीं अविद्या मात्र हेतुत्वात् अमिश्याम क्रम न विद्यते। तो पहला जो हेतु दिया था दृश्यत्वात् कथम अवस्थुता, उसका तो अद्भुत स्थिति नाशः जगत प्रतिक्षण दृश्यास्युः, यदि वास्तव हो तो प्रतिक्षण दृश्य होना चाहिए, ये देते हैं प्रतिक्षण दृश्यास्युः तेन जगत दृष्टु नष्ट स्वातं दृश्यः। प्रतिक्षण दृश्य होना चाहिए या प्रतिक्षण दृश्य होते ही प्रतिक्षण दिखते, नहीं प्रतिक्षण दृश्य होते है कहेंगे, प्रतिक्षण दृश्य होते हैं तो दृष्ट नष्ट स्वभाव हुआ, अगर प्रतिक्षण दृश्य होना चाहिए यदि स्थिर है तो हमेशा दें, हम प्रतिक्षण नहीं लगना चाहिए, हमेशा दिखना चाहिए, तो दिखना चाहिए तो यदि कहेंगे हमेशा दिखना चाहिए तो प्रतिक्षण नहीं होना चाहिए, प्रतिक्षण लगाते तो प्रतिक्षण दृश्या भवंती, होना नहीं है, प्रतिक्षण दृश्य होते है, प्रतिक्षण दृश्य होते मतलब स्थिर नहीं है, हैं नहीं वो तो विधिरिंग में तो होता है, विधिरिंग में कहीं से लौट अर्थ में होता है आक्षेप नहीं, विधिरिंग में यण स्यात जो कहते वहाँ तो विधान करते भवेत भवतु, आक्षेप अर्थ नहीं हुआ ना, वहाँ आदेश करते हैं एक साथ ही अनुस्यात नहीं, विधि अर्थ तो वह विधान, किंतु अर्थ क्या होगा, प्रतिक्षण दृश्य दृश्य हो वो आदेश करते हैं, आदेश क्या कर दृश्य तो है या नहीं है, यदि नहीं है तो हो कहना चाहिए, और यदि होते हैं तो फिर आदेश क्यों करेंगे, तो यहाँ वो आदेशार्थ को लेकर करेंगे, दृश्या आक्षेप दृश्या होनी चाहिए, दृश्य भवेत दृश्य होना चाहिए तो नहीं होते हैं, विद्यार्थ करेंगे तो नहीं होते किंतु होना चाहिए, और वो कहीं ऐसे होता है होते हैं ऐसे प्रयोग करने के दृश्या शुभ हो जाएगा, किंतु जगत दृष्टि स्वभाव सूचितम प्रतिक्षण दृश्या स्यु, अर्थात प्रतिक्षण दृश्य तेन वस्तुतः असत्व अथ सदार्थ उद्भूति स्थिति नाश जगत प्रतिक्षण भवति, इसलिए तेन वस्तुतः असत्व, वस्तुतः असत्व क्या हुआ, तेन प्रतिक्षण होने से इसमें कुछ भाष्य देखो तो भाष्य में कुछ है क्या तेन जगत दृश्य दृश्य अविद्या क्रम क्या इतने पूर्वार्ध में इसका शंका समाधान है, उत्तरार्ध तो हो गया क्रम के लिए दृश्यत्वात् कथम दृश्यत्वात् कथम अवस्थता प्रतिशन दृश्य दृश्यासु प्रतिक्षण दृश्य होना चाहिए निरंतर होते हैं निरंतर होते हैं हाँ निरंतर होते हैं अनिशम क्या था नहीं अनिशम क्या है अमीशाम अमीशाम अलग है अनिशम तो निरंतर होते हैं प्रतिक्षणों का अर्थ तेषा वस्तु तो असत्व अतसत्वात् वस्तु तो असत्वात् वस्तु तो असत्वात् इसके भी अन्य कैसे होता है प्रतिक्षण दिशा से अतः जैसा जगत पाठ भाष्य मिला क्या कहाँ पुस्तक देख रहे मैं क्या देखा कुछ कुछ कुछ में राजपुर से क्या है क्या अग्नि विस्कुल हिंदुस्तान प्राण उत्पत्ति अच्छा यस्माद् आत्मना साबर जंगम विचरती अनिशम यस्मिन्विवर्तते प्रदीयते तस्य आत्मन ब्रह्मण उपनिषद समीपं गमयति सत्य से सत्यम सत्य सत्य ठीक है तो ईशान है विस्फुलिंग आदि वार्तिक में आ गया नहीं आया तो इसके पहले होगा यथा उन्होंने भी हो गया यथा कहीं के पता कि नहीं चाहती तो उद्गमन कारण तस्य उपनिषद अभी ये व्याख्यान हो गया तस्य उपनिषद आगे आएगा सर्वे प्राण इत्यस्य विवरण उसके पहले सर्वे प्राण विचरन्ति सर्वे प्राण विचरन्ति सत्यव आत्म अस्मद आत्मव्यतिरिक वस्तुतंत्र अति प्राणादि आत्मव्यतिरिक वस्तुतंत्र प्राणादि तथा ये यथात्मा आगे तो तस्य उपनिषद आ गया सत्य से सत्यमिति। इतने भी कुछ है तो ये इतने मात्र से पहले शंका हुई दृश्य जन्मादि दृश्य जगत जन्मादि नाम दृश्यत्वाद कथम अवस्थता तेषाम वस्तुत्व असत्वम अथ सदार्थ इतने दो दो क्रियापद हो जाएंगे ना न दृश्यास्यु दृश्या केवल अध्यास करेंगे दृश्यास्युर इति शेष दृश्या इति शेष नहीं दिया प्रतिक्षणम दृश्यास्युर इति शेष स्यु एक पद है नहीं एक स्यु पद है और एक स्यु पद विशेष करना है। हाँ स्यु फिर दिश्यास्यु प्रतिक्षण दिश्यास्यु अतः प्रतिक्षण दिश्यास्यु अतः का अर्थ फिर क्या वस्तुत असत्व वस्तुत असत्वात् तेषां वस्तुतः सत्वात् वस्तुतः नहीं है अतः वस्तुतः सत्वात् प्रतिक्षणं दृश्यास्यु जगत स्यु उत्पत्ति स्थिति नाश जगत स्यु उत्पत्ति स्थिति नाश जगत की है नहीं क्रम क्रम भी विचार नहीं क्रम आगे पहले दृश्य होने के कारण सत्य होना चाहिए दृश्यत्वात् कथम अवस्थुता ये प्रश्न है दृश्य तो अवस्थुता कैसे जग जग उद्भवति स्थिति नाशः जगत स्युः जगति उत्पत्ति स्थिति नाश है उत्पत्ति स्थिति नाश होने से वो क्षण के वास्तव नहीं है हमें नहीं रहते अतः प्रतिक्षण दिश्यास्यु प्रतिक्षण दिश्यास्यु और ऐसे अर्थ होगा प्रतिक्षण दिशा भवंती प्रतिक्षण दिश्यास्यु कहने से दिशा भवे ही हो नहीं दिश्य है दिश्यास्यु दिशा भवे ही हुए अर्थ नहीं दिशा भवंती वास्तव नहीं है इसे दृश्य होते हैं दृश्य होते पहले हो गया उद्भवति तिथि नाशः जगत स्यु एक वाक्य हुआ उद्भवति तिथि नाशः जगत जगत उद्भवति तिथि नाशः स्यु एक वाक्य हुआ यहाँ तो स्यु का अर्थ विधि अर्थ नहीं भवंती उसके बाद अतः प्रतिक्षण दृश्या स्यु जगत उत्पत्ति स्थिति नाश हमेशा होते हैं अतः प्रतिक्षण दृश्यासी हो पूर्व पश्चिम ने कहा दिखते हैं तो कैसे असत हुआ तो उत्पत्ति स्थिति नाश जगत भवंती अतः प्रतिक्षण दृश्यासी हो तो यहाँ दृश्या का था भवंती तो अतः का अर्थ हो गया वस्तु असत वास्तव सद वस्तु का वस्तु दृश्य नहीं होता है वास्तव नहीं होने से दृश्य भवंती प्रतिक्षण दृश्या से तेन जगत दृष्ट से स्वभाव तो दृश्य होते दिखते ही तो नष्ट होते हैं ठीक है ऐसे अर्थ करना है देखो दो संख्या दो हेतु है जगत अवस्तु क्यों पहला हेतु क्या है दूसरा हेतु नियत क्रमत्वाद नियत क्रमत्व के लिए उत्तरार्ध में कहेंगे पहले दृश्यत्व के लिए दिया तेषाम अवस्तु पहले श्लोक में उद्भवति तिथि नाशा जगत स्यु जगत उद्भवति तिथि नाशा स्यु जगत की उत्पत्ति तिथि नाश होते हैं स्यु का तो भवंती उत्पत्ति तिथि नाश जगत की होती है वो जगत की उत्पत्ति तिथि नाश होने से स्थिर नहीं होने वाले क्षणिक होने से अतः अतः का अर्थ कर दिया तेषाम वस्तु तो असत्व वास्तव नहीं रहते उत्पत्ति न प्रतिक्षण होते तो अतः वास्तव नहीं है ये उत्पत्ति स्थिति नाश वाले है वास्तव सतरूप सदरूप नहीं है सत्य की उत्पत्ति नहीं होगी वस्तुत असत्व इसलिए अतः वस्तुत असत्वाद प्रतिक्षण दिश्यासु प्रतिक्षण दिशा भवंती प्रतिक्षण दृष्टिया स्यु स्यु का अर्थ भवंती जैसे जगत उत्पत्ति तितनाशा स्यु स्यु का अर्थ भवंती करना पड़ेगा। जगत की उत्पत्ति तितनाशा स्यु उत्पत्ति तितनाशा हो इस अर्थ नहीं होते हैं, इसलिए असत होने के कारण प्रतिक्षण दृश्य होते हैं। पूरा पीछे का दिखता है तो क्यों असत है अवस्थिता क्यों? उत्पत्ति तिनाश होते हैं इसलिए जन्म आदि वास्तव नहीं। तेषाम अवस्थित हो तेषाम अवस्थिता कैसाम उद्भवति आदि नाम क्यों तेषाम अवस्थिता अवस्था होने से अतः प्रतिक्षण दृश्यासु प्रतिक्षण दृश्या भवंती ऐसे करना पड़ेगा। दृश्या भवंती अतः प्रतिक्षण दृश्यासु इति शेष प्रतिक्षण दृश्य होते हैं, वास्तव नहीं होने से प्रतिक्षण दृश्य होते हैं, इसे दृश्य होने से वास्तव ही सिद्ध नहीं होगा। वस्तु तो असत नहीं, प्रातिभाषिक पदार्थ दिखते हैं वस्तु तो असत नहीं, वस्तु तो अवस्तु अवास्तव क्यों हो क्यों दिखते हैं इसे अवास्तव जो दिखता है वो अवास्तव है वास्तव नहीं है। हाँ नहीं उत्पत्ति तिथि नाश है इसलिए अवस्तुता अवस्तुता है अतः अवस्तुता होने से पहले उत्पत्ति तिथि नाश से पहले क्या उत्पत्ति तिथि देते से कल्पित नहीं अवस्तुता नहीं पहले हुआ जगत उत्पत्ति तिथि नाश है जगत स्यु अतः जगत की उत्पत्ति तिथि नाश होते है होते है कहा यहाँ वस्तु अवस्तु कुछ नहीं यदि उत्पत्ति तिनाश होते हैं अतः वास्तव नहीं होने से प्रतिक्षण दृश्य होते हैं वास्तव होने के कारण दृश्य होते हैं होने पर भी नहीं अवास्तव होने के कारण दृश्य होते हैं प्रतिक्षण प्रतिक्षण वही उत्पत्ति तिनाश प्रतिक्षण दृश्य होते हैं हमेशा प्रतिक्षण है प्रतिक्षण दृश्य होते हैं अवास्तव होने के कारण प्रातिभाषिक होने से प्रतीति काल में होते हैं जब प्रतीत होते हाँ प्रतिक्षण प्रतिभाषिक होते इसे मानते हैं प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला कहने जरूरत है प्रतिक्षण दृश्य होते हैं प्रतिक्षण दृश्य प्रतिक्षण उत्पत्ति प्रतिक्षण नाश है इसे मानने की जरूरत है मानेंगे तो क्या आपत्ति नहीं प्रतिक्षण उत्पत्ति स्थिति नाश तो वास्तव है प्रतिक्षण कुछ उत्पत्ति स्थिति नाश होती है तो अतः प्रतिक्षण दृश्यासी हो ऐसे प्रतिक्षण दृश्य होते हैं प्रतिक्षण दृश्य होते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति स्थिति नाश असत्य वास्तव नहीं वास्तव नहीं होने से दृश्य ये प्रतिक्षण दृश्यासी हो इतने से वे पूरा हुआ तेन जगत दृष्ट नष्ट स्वभाव तो सूचितम जगत दृष्ट नष्ट स्वभाव क्यों हुआ दृष्ट दिखते ही नष्ट होता है फिर दिखता है तो प्रतिक्षण उत्पत्ति स्थिति नाश दिखते हैं सूचितम जन्मादिनाम दृश्यत्वेन ये तो जन्मादि दृश्य होने के कारण जो संकित वस्तुत्व निराश हुआ दृश्य होने से जो वस्तुत्व निराश वस्तुत्व निराश हुआ वस्तुत्व कैसे निराश हुआ नहीं जन्मादि दृश्य होने से वस्तुत्व शंका हुई उसका निराश कैसे हुआ जन्मादि होने से अवास्तव है जन्मादि होने से जगत जन्मादि होने से अवास्तव तो वास्तव नहीं जन्मादि होने से अवास्तव और अवास्तव होने से प्रतिक्षण दृश्य होते प्रतिक्षण दृश्य भवंती स्वीकार तो भवंती अर्थ करने के ठीक है। द्वितीय हेतु है देते हेतु क्या है नियत क्रम अविद्या मात्र हेतु था तो हमेशा हम क्रम न भी देते क्रम कुछ ही नहीं ऐसे दिखता है जैसे स्वप्न प्रपंच में कोई क्रम नहीं बिना क्रम भी कभी कुछ हो जाता है अविद्या जिसे कल्पित है कोई क्रम नहीं है एवमेव इत्यादि एवमेव सर्वे प्राण विचरन्ति एवमेव अस्माद् आत्मन सर्वे प्राण सर्वे लोका इत्यादि आया सोपसम व्याख्या सर्वे प्राण इत्यस्य प्राण शब्दार्थ आह सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा इत्यादि विचरन्ति अभी सर्वे प्राण का अर्थ प्राण प्राण श्रोत्रादयो त्रस्युर दश सप्त च ये मता लोकावच्छेदतो मीषां भेदोध्यात्मादिलक्षण प्राण श्रोत्रादेह दश सप्त चते मता स्यु दश श्रोत्रादेशु ते च दश सप्त मता सत्र पाँच पाँच पाँच हो जाए पंद्रह और मन बुद्धि को लेकर सत्र हो जाएंगे ये सब प्राण है। अमीषाम लोकावच्छेद तो भेद अध्यात्मादि लक्षण भेद लोकावच्छेद का देहावच्छेद न देहावच्छेद न अध्यात्मादि लक्षण भेद ही अलग अलग भिन्न होता है। देहावच्छेद टीका में दिया पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रिय पंच वायु हो गया पंद्रह मन बुद्धि च यदि सप्तदशक लिंग रूपा श्रोत्रादय सो प्राण हो विवक्षित तेषा अध्यात्मादि भावेन अनेक भेदवाजाम अनेक अध्यात्मा अनेक प्रकार अनेक सो प्राण अनेक वायु सो कथम सप्तदश लोकावच्छेद न भेद अध्यात्मादि तो अध्यात्माधिभूत होता अलग अलग देहावच्छेद न प्रतिदेह में अलग अलग सर्वे लोका इत्यत्र लोक शब्दार्थम आह जरा सर्वे लोका जरायुजादि संभेद भिन्ना लोका पृथक विधा तथाधिदेवतात्मानो देवाशिर्बहुभेदका जरायुजादि संभेद भिन्न लोक पृथक विधा तथा देवा अधिदेवात्मा बहुभेद का स्यु जरायुजादि लोक पृथक और अधिदेवता ही देवता भिन्न है पंचदश सर्वे देवा इत्यस्य अर्थः तथा अधिदेवता प्रकृताद् आत्मनो जाता इति यावत् आत्मन से उत्पन्न होती है सब लोका देवासु देवानां बहुभेदत्व स्फुटयति बहुभेद कैसे तेपि साधारणः प्राणा देहे साधारणास्तु ये ते भूतानां परिणामोऽयं यथा कर्म यथा श्रुतम् ते भी प्राण साधारण देहे तो असाधारण ते देहे असाधारण अलग अलग हो जाते हैं साधारण प्राण आदि सब ये व्यष्टि रूप से अलग है। अयम भूतानां परिणाम यथाक्रम यथाश्रुतम आत्मा से उत्पन्न होते तो भी भूतों का परिणाम इसे भौतिक कहे जाते हैं। ठीक है मैं सोल यद्यपि आदित्यादय आदिदेव के न आत्मना समस्त है आदिदेविक समष्टि रूप है तथापि आध्यात्मिके देहे चक्षुरादि रूपा तेव व्यष्ट होती आध्यात्मिक देहे चक्षुरादि रूप व्यष्ट हो जाते अलग अलग अनुग्राहक होकर के तेषाम आत्मन समुत्पत्तो कथम भौतिकत्व यशो आत्मा से उत्पन्न होते भौतिक आशंक्य सर्वाणी इत्यादि अर्थमाह सर्वाता दीर्घ सर्वाणी भूतानि इत्यादि कहते भूताना परिणाम एवं यथाक्रम भूत का परिणाम होने से भौतिक हो गया तद व्यवधान ने तेषा आत्मकार्यता भूत के व्यवधान से आत्मकार्य आत्मा से भूत होकर के भूत का परिणाम भौतिक सब तेष सुख दुख मोहकर क्वचित क्वचित दृष्टम कथम तत्रह तो सुख दुख मोह कैसे होता है यथाक्रम यथाश्रुतम कर्म उपासना के अनुसार सर्वे तो आत्मनः विचरन्ति इति माध्यन्दिन पाठस्य अर्थमाह आत्मा से सो उत्पन्नते माध्यन्दिन में सर्वे ते आत्मनः पंचमेंत कर दिया इसमें क्या सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति एतस्माद् आत्मनः एतानि विचरन्ति किंतु कहीं पाठे सर्वे ते आत्मनो विचरन्ति, नहीं इसमें भेद क्या है, यह भी आत्मन तो पाठे तस्माद आत्मन सर्वे विचरन्ति, सर्वे ते आत्मनो आत्मन तो पहले भी पंचमी, यहाँ भी पंचमी है वो सर्वे इत का सर्वाणी इतानी करके इतने आया, वो सर्वे इत आया, इतने भेद है। एतस्माद आत्मन आत्मन सो हो गया, सर्वे भी इसमें आया, सर्वे लेखा सर्वे और सर्वे आत्मन विचरन्ति, आत्मन विचरन्ति सर्वे इत दोनों में बराबर हुआ। हाँ काली सर्वे एते कह करे प्राणा लोका देव भूतानि नहीं है, तो इसमें सर्वे प्राणादि प्राणादि जन्मना यज्ञ विस्फुलिंगे यथा शिखी परमात्मापि यज्ञे खं यथा कुंभादि जन्म भी ये आत्मान पाठ होना चाहिए क्या माध्यम दिन में, सर्वे ते आत्मान विचरन्ति जीवात्मा उत्पन्न होते हैं इसको लेकर के, उसमें आत्मन है आत्मान टीका में सर्वे ते आत्मान विचरन्ति, आत्मा दीर्घ है हाँ हाँ हाँ नहीं तो दोनों में आत्मा ने विचरन्ति क्या है, आत्मा न कौन से क्या है, ये जीवात्मा भी उत्पन्न होते हैं, जीवात्मा कैसे उत्पन्न होते हैं, प्राणादि जन्मना यथा विस्फुलेंगे सिखी यज्ञ तथा प्राणादि जन्मना परमात्मा भी यज्ञ विस्फुलेंगे यथा सिखी यज्ञ, अग्नि की उत्पत्ति विस्फुलिंग के द्वारा, इस वह प्राणादि के जन्म से परमात्मा भी यज्ञ यथा कुंभादि जन्म भी खम, कुंभादि के उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति, इस प्रकार प्राणादि के उत्पत्ति से परमात्मा भी यज्ञ उत्पन्न हुआ और अग्नि भी विस्फुलिंग से उत्पन्न है, तो आत्मान विचरन्ति का अर्थ प्राणादि के उत्पत्ति से आत्मा का जन्म, अग्नि विस्फुलिंगात्मना जन्मवत, अग्नि है जन्म विस्फुलिंगात्मना परस्यापि तत्त विशिष्ट चिदाभास रूपेण जन्म व्यवहार, तत्त प्राण में चिदाभास प्राण विशिष्ट होकर के जन्म व्यवहार वास्तव सात वे वास्तव हो जाएगा, कदि यज्ञ खम यथा कुंभादि, वे पहले तो विस्फुलिंग लेकर के प्राणादि जन्म ना बता दिया, तो यहाँ तो अग्नि से विस्फुलिंग से अग्नि जन्म वास्तव, तो वास्तव के लेकर यथा कुंभादि जन्म भी खम, कुंभादि उत्पत्ति आकाशिक उत्पत्ति, इस प्रकार प्राणादि उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति वास्तव नहीं, आत्मा स्वतो जायते वस्तुत्वाद घटवत पूर्व पिछले अनुमान, वस्तुत्वाद घटव सत जायते आशंक्य आकाश व्यभिचार वैपरीता, वो वस्तुत्व होने पर भी न जायते स्वतो जायते, आत्मा स्वतो जायते अपने से स्वरूप जायते न प्राणादि, प्राणादि उद्भूति तो नान्या क्षेत्रज्ञ उद्भूतिरिष्यते श्रुते रेतेभ्य इति तथा स्पष्टं वचः श्रुतम्। प्राणादि उद्भूतितः क्षेत्रज्ञ उद्भूति अन्या न इष्यते, जीव की उत्पत्ति प्राणादि उत्पत्ति से अन्य नहीं है, एते भी भूते भी समुत्थाय ताने भी जो है ते श्रुति स्पष्ट वच, उसके निमित्त भूत के उपाधि से ही उत्पत्ति वास्तव उत्पत्ति नहीं, उपाधि अतिरिक्त आत्मजन्म अनुमान श्रुति विरुद्ध, उपाधि अतिरिक्त आत्मा का जन्म है श्रुति विरुद्ध होता है, श्रुते एते भी श्रुते सा च अग्रे व्याकरिष्यति व्याकरिष्यति दोनों कानु शाखायाम सर्वे प्राणा विचरन्ति इति पाठ दोनों तेन अच्छा कानु शाखायाम सर्वे प्राणा विचरन्ति प्राण है आत्मा नहीं तेन आत्मनोपि उत्पत्ति सिद्धा हाँ आत्मा की उत्पत्ति सिद्ध है उपाधि उत्पत्ति रे उपहित उत्पत्ति तच्च एतेभ्यो समुत्थाय ताने वनुमे एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय ताने वनुमे नश्यति मैत्री ब्राह्मण पुष्टि करे वहाँ कहेंगे तो उपाधि के निमित्त ही उसमें आत्मा की उत्पत्ति है ठीक है दोनों अठारह उपाधि अतिरिक्त आत्मज्ञान मान मान श्रुति विरुद्ध हुआ साचग्रह न आत्मा श्रुतेर इत्यादि न्याय विरोधम दर्शयति ही शब्द ब्रह्मसूत्र न आत्मा श्रुते न आत्मा उत्पत्ति रे अश्रुते आत्मा की उत्पत्ति नहीं है तरी प्राणादि उपाधिर उपहित जीवो अनुपहित परश्चैति त्रयम् प्राप्तम् प्राणादि उपाधि अलग हो गए उपाधि युक्त उपहित जीव अलग हो गया और अनुपहित परमात्मा तीन होगी तत्र यस्मादि यस्मादविद्येव आत्मा प्राणक्षेत्रज्ञ रूपभाक् स्वतः स परम ब्रह्म तस्य उपनिषदुच्यते यस्माद् अविद्या एव आत्मा प्राणक्षेत्रज्ञ रूपभाक् अतः स्वतः स परम ब्रह्म तस्य उपनिषद उच्यते स्वतः परब्रह्म है प्राण अविद्या से ही प्राण क्षेत्र के रूप धारण करने वाला माध्यम दिन पाठ से कानो पाठ के बाद अर्थमुक्ता वही है आत्मा की उत्पत्ति मान तो प्राण आदि की उत्पत्ति से तस्य इत्यादि वाक्य में बता रहे व्याकरण थी तस्य ये कौन सा अच्छा अष्टादश अठारह हाँ अच्छा उन्नीस बीस एक साथ हैं बीस उपासनार्थम यद गृह गुह्यम नाम उपनिषद उच्यते तदस्य परम गुह्यम तेनोपासित तत्वतः उपासनार्थम यद गुह्यम नाम उपनिषद उच्यते उपनिषद गुह्य नाम तदस्य परम गुह्यम तेन तत्व उपासित उस उपासना करे परम गुह्य नाम बीस उन्नीस माध्यम देने पाठ से भी कानो पाठ कह तस्य इत्यादि वाक्य तस्य उपनिषद तस्य उपनिषद उच्यते सत्य सत्यमिति उपनिषद प्रत्येक ब्राह्मण रहस्य नाम तस्य उपनिषद सत्य से सत्यम उपनिषद उपनिषद कहते नाम रहस्य नाम तस्य कहते प्रत्येक ब्राह्मण तदुपासनार्थम तदुपासनार्थम मंत्र में श्लोक में उपासनार्थम उसका अर्थ करते हैं ऐक्य प्रतिपत्ति अर्थम उपासना का अर्थ ऐक्य प्रतिपत्ति क्यों आगे आगे वार्तिक आएगा ये विद्या का अधिकार होने से उपासना का तो ऐक्य ज्ञान के लिए पूर्वार्ध में स्फुरी तदस्य तदस्य परम गुह्यम तेन उपासित तत्वतः तस्य विद्योदय फलत्वम उदाहरण साधयति ओ